mene je učilo vreme da pati, prašta mi moli. Mene su učile godine da pije i da voli. Mene su učile godine da pije i da voli. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. Prošle su godine mlade, a tebe od mene skriše. Meni je ostalo samo da pijem i ništa više. Meni je ostalo samo da pijem i ništa više. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama.